السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 816 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے یہ حدیث جو بیان کر رہا ہوں یہ مسند احمد میں ہے اور تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے جلد 5 اور صفحہ نمبر 317 پر ہے کیونکہ یہ بڑی اہم حدیث ہے اس لیے میں نے حوالہ پہلے دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے صحابہ سے دیکھو ابھی ایک جنتی شخص آنے والا ہے تھوڑی دیر میں ایک انصاری صحابی آئے بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں لیے ہوئے تازہ وضو کر کے آ رہے تھے داڑھی پر سے پانی ٹپک رہا تھا دوسرے دن بھی ہم اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو ایک جنتی آدمی آنے والا ہے تو دوسرے دن بھی وہی صحابی آئے تیسرے دن بھی یہی ہوا تو سارے صحابہ کے سامنے چونکہ یہ قصہ ہوا تین مرتبہ آپ نے فرمایا جنتی آ رہا ہے جنتی آ رہا ہے جنتی آ رہا ہے اور وہی ایک صحابی سامنے سے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے سارے صحابہ یہ سوچ میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں اس کا کیا عمل ہے تو عبداللہ ابن عمر ابن عاص ان کے گھر چلے گئے اور کہا چچا جان میں آپ کے یہاں 3 دن مہمان بننا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب عبداللہ عمر ابن عاص نے دیکھا کہ کوئی خاص نیک کام تو ہے نہیں ان کا کوئی لمبی تہجد نہیں پڑھتے آخر میں اٹھ کر 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں کبھی 4 رکعت پڑھ لی کبھی 6 رکعت پڑھ لی پوری رات جو ہے لیٹے رہتے ہیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بس یعنی کوئی خاص بڑا عمل نہیں دیکھا کہ جس کی وجہ سے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے جب 3 راتیں ہو گئیں عبداللہ ابن عمر ابن عاص روانہ ہونے لگے تو کہا چچا 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ جنتی ہیں جنتی ہیں بتائیے تو صحیح کون سا عمل ہے آپ کا وہ صحابی نے کہا یہ تو میرا اور میرے اللہ کے درمیان کا راز ہے یہ مین پوائنٹ ہے ذہن میں رکھیو بہت اچھا عبداللہ ابن عمر ابن عاص روانہ ہو گئے تھوڑی ہی دور میں نکلا تھا تو انہوں نے مجھے آواز دی اور فرمایا آجا عبداللہ آجا بتا دوں تجھے بتا دوں میرا ایک عمل سنتے جاؤ اور وہ عمل یہ ہے کہ میرے دل میں کبھی بھی کسی مسلمان سے دھوکہ بازی حسد اور بغض کا ارادہ بھی نہیں ہوا کبھی بھی کسی مسلمان کے بارے میں برا نہیں چاہتا تو عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے سن کر فرمایا بس اب معلوم ہو گیا کہ اسی آپ کے عمل کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جنتی ہیں جنتی ہے جنتی ہے اسی عمل نے آپ کو اس درجے تک پہنچایا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ہر ایک کے بس کی نہیں ہے یہ حدیث ابن کثیر میں اور مسند احمد میں ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہماری دل کی کھڑکیوں کو کھول دے اور ہمارے دل کے محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے اور ہمارے دلوں کو تو نفاق سے پاک کر حسد سے پاک کر ریاکاری سے پاک کر مسلمانوں کی برائی سے پاک کر اور اللہ ہر قسم کے رذیلے سے پاک کر ایک میری نصیحت یاد رکھنا دل کے اندر اگر کسی کے بارے میں حسد ہوتا ہے یا برائی ہوتی ہے یا بغض ہوتا ہے تو اللہ اس دل میں داخل نہیں ہوتا. دل صاف ہوتا ہے تو اللہ داخل ہوتا ہے. اے اللہ ہمیں تیری محبت عطا فرما. آمین آمین. اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشه ومداد کلماتہ. یہ ساری تسبیحوں کا تاج ہے, یہ تاج, اسے تاج کہتے ہیں, تاج التسابیح. اے اللہ ہماری اس محنت کو تو قبول فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمارے دل کو تو روشن کر دے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.